Am venit cu voie bună, hai da seara bună, ca să petrecem împreună, hai da seara bună. Și-am venit cu voie bună, hai da seara bună, ca să petrecem împreună, hai da seara bună. Și-am venit aici la voi, hai da seara bună, ca să petreceți cu noi, hai da seara bună. Cântece și veselie, lai la la la la la la la, cu oameni. Vine, vine, nășică, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa. Ei, dragul meu, unde am venit, hai da seara bună, cu cine m-am întâlnit, hai da seara bună. Dragul meu, unde am venit, hai da seara bună, cu cine m-am întâlnit, hai da seara bună. Și mi-e drag unde am intrat, la la la la la la la la la, cu cine m-am adunat, la la la la la la la la la. Și mi-e drag unde am intrat, la la la la la la la la, cu cine m-am adunat. Hai, muzicanții! Cine ca să nu le calc, hai da bună seara. Ei, unde oamenii nu-mi plac, hai da bună seara. Ei, nicine ca să nu le calc, hai bună seara. Dar unde e veselie, la la la la la la la la la, acolo-mi place și mie, la la la la la la la la la. Și faceți un pic de loc, la la la la la la la la la. Miresica intră în joc, bă! Sup, sup, sup, da, da, da, da. Hai, faceți un pic de loc, la la la la la la la la. Generică intră-n joc, la la la la la la la la. Și nășicuie cu el, să ne mai distrăm nițel, mă. Trec o iaseară prin cod, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- cheară prin cod, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Codrule să n-ai mânie, la la la la la la la la la la, că ți-am atins frunza ție, la la la la la la. Îi codrule să n-ai mânie, la la la la la la la, că ți-am atins frunza ție, la la la la la la. Așa dansul. Și codru prins am întrebat, hai la la la de da de da de da de da, dorul mie de cineva, hai la de da de da da. Codru prins am întrebat, hai la de da de da de da de da de da, dorul mie de cineva. Ia-o soriți acum. Am o mânuță frumoasă, la de da de da de da de da de da, uite că o făcu imireasă, la de da de da. Nașule, am o mânuță lângă mine, la de da de da de da de da de da, știi casa cum se ține, hai, satul lăsa-mă. na na la di da di da la di hoppa sus își poartă rochia la di da di da la di da ardu doamne pe na na la la di da la di hoppa sus își poartă rochia la la di da la di da da sâmbătă duminica la di da la di hoppa îi numa în brațe la baladea la la di da la di da da sâmbătă duminica la di da la di hoppa îi numa în brațe la baladea la la di da la di da ui ha. Ai dans mexican, nașa. Ia, băi, bă. Bucaracea. Na, na, na, are ochi frumos. Hai, la, la, la, la, hopa. N-ar să părea la vădăroș. Hai, la, la, la, la, la. Na, na, are ochi frumos. Hai la di da la di hoppa, dați până la vădăraș. La di da di da la di da. Și mundul e mere să iubla. Hai la di da la di hoppa, dar mi-e gândul numai la ea. Hai la di da la di da. Că mă iubește cu foc. Hai la di da la di hoppa, și mi-a aduce mult noroc. Bine dansatori, bine. Hai, hai, hai, hai. Ja, zale, zumbale. Bam, bam, stai, stai, stai, stai. La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Dar și mai greu și mai ușor. Toată lumea are un dor. Dar și mai greu și mai ușor. Dar eu am două doruri grele. Dorul meu și-a mândrii mele. Dar eu am două doruri grele. Dorul meu și-a mândrii mele. Eu mă! Major, cu loc alatelor, m-am două secunde. Hai, dă-i drumul, tata. Păi, ai, bă! Știi ce zic, drășe? Hai, hai! A n-ai bii mândră frumoasă, mă face dăzac în casă, mă. Mă ia cu călduri pe șale, dacă-mi o văd că trece în vale, mă. Capul și la pleacă, în ciudă să-mi facă. Cu gura-mi zâmbește, mintea-mi o sucește. Obrașii ca focul, dar subțire-i mijlocul. Doamne și ce gene, of, ce mai sprâncene. Hai de normal! Bine, bine! Hai, hai, iau slășicule. Uite-o, văd că trece iară. Încet pe vale coboară, mă. Dar jur că la deal când trece, dar nu mai las deloc să plece. Spre pădurea lui Doamna am suprind de ie, firar ea să fie. Și-o sărut odată, am mai bine de fată. Am suprind de ie, dar firar ea să fie și o sână deodată, am mai bine fată. Mă-i dios, dios, dios, dios, dios. Bine, bine, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup, sup. Hai, faia verde, casul fina, uite-ne-lea patovina, să uită la mine rău, dar parcă n-am iubit-o eu. Am iubit-o și-am lăsat-o, când cu altul am aflat-o, când cu altul am aflat-o. Sup, sup, așa ginerică, ca la noi la Țigănești, mă! La Nanof. Hai, hai. Ce spui tu, ce spun și eu, să vedem cu așa de rău. Dar tu, femeie din alt sat, eu flăcău neînsurat. Tu, femeie cu bărbat, dragostii mei legate, dragostii mei legate.